așteptăm în magazine și pe dol.ro până pe 30 septembrie. Colegii mei au sesizat. Dentistul meu m-a complimentat. Până și soțul meu a observat. Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită pastei de dinți. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Astăzi expiră termenul până la care ministrii finanțelor, agriculturii și muncii trebuie să stabilească valoarea despăgubirilor pentru angajații concediați din fermele afectate de pesta porcină. Fostul premier Dacian Cioloș critică executivul pentru că nu a luat măsuri din timp pentru a preveni răspândirea bolii. Riscăm nu doar să nu mai putem exporta carne de porc și deci să distrugem sectorul zootehnic de creștere a porcilor din această cauză, dar vor crește importul. Tot mai mult. Liviu Dragnea nu renunță la amnistie și grațiere, este una dintre prioritățile guvernului pentru această toamnă. Această problemă rămâne, nu va putea fi ascuns. Ne facem rău ca națiune dacă noi încercăm să o punem sub preș, e prea mare. Iar referendumul privind redefinirea familiei în Constituție va fi organizat pe 7 octombrie. Începe de astăzi noua sesiune a Parlamentului. Din opoziție, PNL pregătește un guvern din umbră și un incendiu a izbucnit azi noapte la Muzeul Național din Rio de Janeiro. Datele meteo pentru început. Scad temperaturile în majoritatea regiunilor, dar vremea se menține călduroasă în sud, sud-est și pe arii restrânse în restul țării. Instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de vest a țării și la munte, unde vor fi averse, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia Română, unde va fi o zi caniculară. Vremea se menține frumoasă în capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 32-33 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Despăgubiri pentru angajații concediați din fermele afectate de pesta porcină. Astăzi expiră termenul până la care ministrii finanțelor, agriculturii și muncii trebuie să stabilească valoarea acestor ajutoare. Vor primi bani de la guvern și familiile care creșteau porci și care au rămas fără animale după ce autoritățile le-au sacrificat. Cu amănunte Iorgu Ianoși. Cât se va îngreșa porcul până la Crăciun? Deși poate părea amuzant pentru unii, este o temă foarte serioasă pe care au primit-o ministrii finanțelor Eugen Teodorovici și agriculturii Petre Daia. Cei doi trebuie să calculeze cam ce greutate medie ar trebui să aibă un porc înainte de sărbătorile de iarnă și, în funcție de aceasta, să calculeze pachetul de ajutor. Liderul PSD, Liviu Dragnea, de la Neptun. Pentru că o familie crește un porc sau doi și avea de gând să-l crească până la Crăciun și trebuie să stabilească până luni, cei doi miniștri, care este greutatea estimată la care de regulă ajunge până la Crăciun și la acea greutate să fie despăgubirile. Apoi, miniștrii de la Finanțe și Muncă, Eugen Teodorovici și Olguța Vasilescu, au misiunea să acorde ajutoare pentru cei care s-au trezit concediați după ce în fermele în care lucrau a fost confirmat virusul pestei porcine. Animalele sunt ucise, iar fermele gata de închidere. Au rămas pe drumul și nu pot fi lăsați așa. Domnul ministru Teodorovici și doamna Olguța Vasilescu, primită la doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, temă ca să găsească de asemenea un pachet de măsuri asiguratorii. Conducerea PSD estimează că la o săptămână după ce este adoptată rectificarea bugetară, va putea fi începută plata acestor ajutoare. Între timp, primele două focare de pestă porcină au fost confirmate în județul Buzău. În acest weekend, virusul a fost adus într-o gospodărie de unde un tulcean venit în vizită. Ulterior, un porc bolnav a fost sacrificat, iar parte din carne a fost oferită unor rude ale proprietarului. Confirmarea pestei a venit pentru probe prelevate din cele două gospodării aflate pe Valea Buzăului. Transmite Cătălina Jingoiu. Bun găsit! Suspiciunile de pestă porcină apărute în acest weekend la Buzău s-au confirmat în urma analizelor de laborator. Două focare au fost declarate în două localități diferite, Pătrulagele și Pânătău, iar apariția virusului în cele două gospodării are legătură cu sacrificarea unui porc bolnav. Parte din carne a fost oferită de proprietarul unor rude și astfel virusul s-a răspândit. Imediat după declararea celor două focare, autoritățile au dispus măsuri specifice pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane. Dacă în următoarele 40 de zile nu vor apărea alte suspiciuni, restricțiile vor putea fi ridicate. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Iar în județul Galați, pesta porcină se extinde. Un nou focar de boală a fost confirmat la marginea orașului Galați. Proprietarul fermei unde a fost localizat virusul acuză autoritățile de incompetență. Ema Turcu vine cu toate detaliile. La ferma de porci din Bădălan, primul semn de pestă a apărut pe 29 august, când s-a îmbolnăvit primul animal. Proprietarul fermei, în care se aflau 19 porci, a anunțat imediat autoritățile, însă Direcția Sanitară Veterinară Galați a reacționat cu încetinitorul, susține crescătorul de porci. După două zile de la primele semne, primul animal a murit, însă nici atunci DSV nu a dat semne că situația ar fi gravă. După alte 24 de ore au mai murit 6 porci în focarul din Bădălan. De-abia atunci autoritățile sanitar-veterinare s-au mobilizat. Comitetul Județean pentru situații de urgență s-a întrunit însă. De-abia azi și tot astăzi s-a trecut la sacrificarea tuturor porcilor din focarul de la marginea Galațiului. Fermierul păgubit se teme că reacția întârziată a autorităților îl va lăsa fără despăgubirile ce îi se cuvin. În județul Galați au fost confirmate până acum 4 focare de pestă porcină. Emanuela Turcu, Europa FM. România riscă să nu mai poată exporta carne de porc, iar românii vor consuma și mai multă carne din import. Acest lucru va duce la scumpiri. Semnalul de alarmă este tras de șeful Mișcării România Împreună. Dacian Cioloș a criticat guvernul pentru faptul că nu a luat măsuri din timp pentru a preveni răspândirea pestei porcine. Riscăm nu doar să nu mai putem exporta carne de porc și deci să distrugem sectorul zootehnic de creștere a porcilor din această cauză, dar vor crește importurile tot mai mult, pentru că avem unități de creștere a porcului care au integrată și parte de procesare, tocmai ca să valorifice cât mai bine materia primă locală, care nu vor mai putea valorifica materie primă locală pentru că nu vor mai putea exporta produse din carne de porc românesc și atunci vor trebui să importe. Și importul înseamnă creșterea prețului la raft pentru produse care vor fi chiar pe piața românească. Creșterea prețului la produse alimentare înseamnă inflație. Creșterile salariale sunt anulate de alte măsuri greșite luate de guvernanți, mai acuză fostul premier. Orice povești cu creșteri de salarii și de pensii vor deveni legende, pentru că din cauza incompetenței aceleași guvern care avea pretenția că românilor le va crește bunăstarea sub guvernarea lor, iată că din cauza incompetenței vor scădea puterea de cumpărare a românilor și datorită faptului că vom importa carne de porc. Dacian Cioloș, liderul Mișcării România Împreună. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un proiect privind amnistia și grațierea este prioritatea guvernului pentru această toamnă, așa spune șeful PSD. Liviu Dragnea ar vrea, citesc, ca persoane nevinovate care ar fi fost condamnate să scape de închisoare. Iată declarația liderului social-democrat la Neptun în acest weekend. Ce i-am cerut eu astăzi, doamnei prim-ministru, să discute în guvern, să vadă ce alte normative trebuie să fie adoptate pentru ca zecile, sutele, miile, abarna, de oameni care ori au fost condamnați pe nedrept, ori au fost condamnați pe baza unor probe și instrumentării unor dosare folosind niște proceduri legale, să poată să aibă șansa să nu ispășească o pedeapsă sau să nu fie condamnați în continuare nevinovați. Nu știu care e aia, că e amnistie, că este propunerea domnului Toader cu revizuire, au discutat și colegii de-ai noștri astăzi. Sunt tot felul de variante, dar România are această problemă pe masă. Această problemă rămâne, nu va putea fi ascuns. Ne facem rău ca națiune dacă noi încercăm să o punem sub preș, e prea mare. Liviu Dragnea spune că e datoria Vioricăi Dăncilă și a cabinetului său să găsească cât de curând o soluție. Asta e guvernul României, trebuie să-și asume ceva, să vină cu o propunere sau să propună Parlamentului. Dar ceva, lucrurile nu pot rămâne așa. Nu putem doar să ne văităm, plecăm de la Portugală și continuăm cu toate abuzurile de care s-a vorbit și încălcarea procedurilor. Nu poate rămâne așa. Ați dat un termen doamnei prim-ministru pentru găsirea unei soluții? Dat un termen în viața asta, prim în viață. Da, un termen rezonabil, pentru că... Până la sfârșitul anului, de exemplu? Nu știu, n-am zis ziua de ora de... Și o altă prioritate pentru PSD, referendumul privind redefinirea familiei în Constituție va fi organizat pe 7 octombrie, atunci românii vor fi chemați la urne să spună dacă vor ca definiția să rămână cea din prezent, căsătoria să fie permisă între soți sau să fie modificată și să prevadă explicit căsătorie permisă între bărbat și femeie. Începe de astăzi noua sesiune a Parlamentului și se simte că se apropie un an electoral, partidele își anunță prioritățile, liberalii anunță că pregătesc un guvern din umbră și un program de guvernare ca alternativă la cabinetul Dăncilă. Mai multe măsuri din programul PNL vor fi propuse în noua sesiune a Parlamentului ca proiecte de lege, președintele PNL Ludovic Orban. Toate soluțiile pe care Partidul Național Liberal le-a decis și le va decide în viitorul apropiat într-un program de guvernare și în politicile publice sectoriale vor fi transpuse în proiecte legislative pe care le vom înainta în dezbaterea Parlamentului. O parte dintre acestea vă vor fi prezentate de colegii mei. Liberalii au stabilit și tactica de război cu actuala guvernare. Spun că vor să blocheze adoptarea în Parlament a proiectelor PSD. Deocamdată nu este clar cum, pentru că numărul aleșilor PNL e prea mic pentru a avea o asemenea influență. Ludovic Orban despre proiectele pe care PNL le vrea blocate. Modificările la codul penal, la codul de procedură penală, tentativa de înființare a Fondului Suveran de Investiții, care este cel mai mare jaf care îl pregătește PSD-ul în perioada următoare, până la o mulțime de alte proiecte care, în mod evident, vor avea consecințe extrem de negative pentru viața de zi cu zi a românilor și, de asemenea, consecințe extrem de negative pentru imaginea externă a României. Deciziile s-au luat într-o ședință desfășurată duminică la Parlament, la care au luat parte liderii PNL și grupurile parlamentare ale formațiunii din Senat și Camera Deputaților. 6 pentru conducerea DNA. Astăzi începe audierea celor 6 procurori candidați pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Ei vor fi audiați de o comisie din care face parte ministrul Justiției. Unul dintre candidați este cel care a fost trimis în judecată pe fostul edil Radu Mazăre. Alexandra Stănescu are detaliile. Procurorii Paula Tănase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea și Andrei Bodean și-au depus candidaturile și vor răspunde întrebărilor ministrului Justiției pentru a ocupa funcția de procuror șef al DNA. Procurorul Gabriela Scutea a fost adjunct al procurorului general, care atunci era Laura Codulța Chioveși. Alt procuror care vrea funcția de șef al DNA este Nicolae Lupulescu, care a declarat că Laura Codulța Chioveși a lăsat o moștenire bună și că nu trebuie schimbat tot din DNA, ci doar lucrurile negative. Poate cel mai controversat candidat este procurorul Andrei Bodean din Constanța, care l-a trimis în judecată pe fostul edil Radu Mazăre și l-a anchetat și pe Nicușor Constantinescu. Mai mult, procurorul care vrea să fie șef la DNA a semnat o scrisoare adresată lui Tudorel Toader în care îl susține pe Augustin Lazăr, după ce ministrul a spus că declanșează evaluarea procurorului general. Judecat pentru moartea polițistului Bogdan Gigină, fostul ministru de interne Gabriel Oprea a fost primit în sindicatul polițiștilor. Decizia a fost luată în iulie, dar a fost anunțat oficial abia acum de Federația Sindicatelor care îi reprezintă pe polițiști. Domnul Oprea a făcut foarte multe lucruri bune pentru poliția română, a fost unul dintre argumentele prezentate de liderii federației. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În plan extern, un incendiu a izbucnit azi noapte în Muzeul Național din Rio de Janeiro, unde sunt peste 20 de milioane de obiecte de artă. Nu se cunoaște valoarea pagubelor și nici cauza izbucnirii flăcărilor. Mihai Bucureșteanu. Flăcările au izbucnit în jurul orei locale 19:30, când muzeul era închis pentru vizitatori. În interior se aflau doar 4 paznici. Nu există răniți, toate persoanele au reușit să iasă din clădire la timp, spun reprezentanții instituției. Un fost director al Muzeului Național din Rio de Janeiro a declarat pentru presa locală și citez că nu va rămâne nimic. Președintele Braziliei a declarat că este o zi tristă pentru toți cetățenii. Muzeul a împlinit chiar anul acesta 200 de ani de existență. Acesta găzduiește mii de articole legate de istoria Braziliei și a altor țări, inclusiv artefacte egiptene. Urmează știrile din sport cu Luca Pastia. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! FCSB a remizat 2-2 cu FC Botoșani după ce a condus cu 2-0 de la jumătatea primei reprize. În meciul jucat la Voluntari, din cauza stării proaste a gazonului de pe Arena Națională, roșialbaștrii au deschis scorul încă din minutul 4 prin Man, iar Gnoere a transformat un penalt în minutul 21. Enrico Papa a redus diferența cu puțin timp înainte de pauză, iar în repriza secundă, botoșenenii au preluat controlul și au reușit să egaleze în minutul 74 prin Mihai Alexandru Roman. FCSB a ratat astfel șansa de a se desprinde în fruntea clasamentului, a mai pus doar un punct peste CFR Cluj învinsă acasă de FC Viitorul cu 2-1. Campioana în titră nu a reușit să-și revină după eliminarea din cupele europene. Țucudean a deschis scorul în minutul 55, însă echipa lui Hagi a răsturnat rezultatul în ultimele minute. Văduța a egalat cu un șut senzațional de la circa 40 de metri de poartă, iar în prelungiri Yanis Hagi a transformat în penalti. Serena Williams a ajuns în sferturile de finală ale US Open. Fosta lideră mondială a trecut în optim de jucătoarea care a eliminat-o în runda inaugurală pe Simona Halep, Gaia Kanepi. Estonianca a pierdut primul set la 0, însă i-a pus probleme și Serenei, a egalat 6-4, iar în decisiv a cedat la 3. În sferturi s-au mai calificat Sloane Stephens dublu 6-3 cu Elise Mertens și Anastasia Sevastova, cap de serie numărul 18, care a învins-o pe a 7-a favorită, Elina Svitolina, 6-3, 1-6, 6-0. Stephens și Sevastova vor fi adversare în continuare, în timp ce Serena Williams o va întâlni pe Carolina Plișcova. În turneul masculin de la New York, Rafael Nadal a avut nevoie de aproape 3 ore și jumătate pentru a trece în optim de gruzinul Nicolas Basilashvili, 6-3, 6-3, 6-7, 6-4. John Isner l-a învins în 5 seturi pe Miloș Raonic, iar Juan Martín del Potro s-a impus lejer cu 3-0 în fața tânărului Borna Cioric. Să mai spunem că unica reprezentantă a României rămasă în competiție la US Open, Raluca Olaru, s-a calificat alături de croatul Francoș Cugor în sferturile probei de dublu mixt. Bună dimineața, Luca! În primul rând, bine ai revenit în deșteptarea. Bine v-am regăsit! În al doilea rând, n-a prea fost weekendul granzilor în Liga 1. Clujul și Dinamo au pierdut. Cine sunt granzii, Radu, în Liga 1? Sunt niște granzi mai mitite. Da, așa. Am făcut și noi revoluție, da. Cum am putut, ce vreți acum. Stai un pic, că nu eram foarte atent. Ce a făcut Dinamo? A pierdut cu vreo 3-0. Doar? Da, stai puțin, iartă-mă. Între Dinamo și Craiova nu poți să pui pe Dinamo drept grand și pe Craiova outsider, că e invers, adică grand de Dinamo și grand de Craiova. Da, la ora actuală Craiova e echipa mai puternică, fie vorba între noi, cu părere de rău, că știu că tu ești un mare fan dinamovist, dar ziua de astăzi Craiova e o pretendentă la titlu sezonul ăsta. Mă rog, sezon în care ar putea fi pretendentă la titlu orice echipă din punctul meu de vedere. Deși poate acum că au fost eliminate din cupele europene, FCSB și CFR Cluj vor avea un avans. Se vor concentra pe campionatul. Da, nu vor mai avea oboseala pe care ți-o dă participarea în cupele europene și se vor putea concentra în contextul în care au loturi totuși mai valoroase decât celelalte. Dar cum de n-a zis Filip nimic despre tenis? Păi ce să spui despre tenis? Este șocat de rezultatele de la US Open. A bătut cam cine era de așteptat să bată. E relativ simplu. Vreți că și cu Luca putem discuta până apoi mâine pe la ora asta despre ce se întâmplă la US Open. Știți ce se întâmplă? Mâine se închid microfoanele, nu ajungeți până apoi mâine. Ăștia ne taie microfoanele mie și lui Sile când ne apucăm acum, să discutăm de tenis, Luca, dacă ai pomenit așa ceva. Jos cenzură. Deșteptarea de vară. De vară. Încă, da. Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.